قرآن بعد الحدث، حدث کے بعد کوئی قرآن پڑھے، کیا یہ حدث تلاوت قرآن میں معنی ہے یا معنی نہیں ہے؟ تو حدث کے بعد اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وغیرہ، یا قرآن کے علاوہ کسی اور سی کوئی اور ذکر اذکار کرتا ہے تو وغیرہ سے باو سعد کس پر ہو رہا ہے؟ القرآن، قرآت القرآن وغیرہ بعد الحدث، کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرے یا قرآن کے علاوہ اور دیگر ذکر و اذکار کرے تو، یا اس کے علاوہ بعد قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ کا تعلق قرآن سے نہیں بلکہ حدث سے، کہ آدمی حدث کے بعد یا ایسے مقامات پر جہاں قرآن پڑھنا تلاوت کرنا نامناسب ہوتا ہے تو ایسے کسی مقام پر قرآن پڑھے یا ذکر و اذکار کرے، تو دونوں سے تعلق ہو سکتا ہے، اور جو آثار ذکر کیے ہیں دونوں سے اس کا تعلق معلوم ہوتا ہے. چنانچہ اس میں ذکر کیا ہے قول، ایک تو منصور کہتے ہیں ابراہیم نقی سے نقل کرتے ہوئے، لا باس بالقراءت فی الحمام، اگر کوئی حمام میں قراءت کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، گیا کہ حمام ایسی جگہ ہیں، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد الحدث وغیرہ، مثلا حدث کے بعد یا جگہ ایسی ہے جو مناسب نہیں ہے تو حمام میں اگر کوئی قراءت کرتا ہے، کہہ رہے تو حمام کسے کہتے ہیں؟ غسل خانہ جو اس زمانے میں ہوتا تھا، گرم پانی کا انتظام ہوتا تھا، لہذا اس کا نام ہی کیا پڑ جا سکتا ہے؟ حمام، حمیم، گرم پانی، اسی سے حمام، لہذا اسے حمام کہا جاتا تھا. تو وہاں صاف ستھری جگہ ہے، کوئی گندگی نہیں وہاں پر ہے، وہاں اگر آدمی کوئی تلاوت کرتا ہے کہہ رہے کوئی حرج نہیں ہے. وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ، اور کوئی بے وضو ہو کر کے خط لکھے، تو خط لکھنے میں کیا ہو گیا؟ خط کی بھی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، لکھتا ہے بغیر وضو کے، تو قرآن یا قرآن کے علاوہ دیگر ذکر و اذکار معلوم ہوتا ہے اس سے. تو اگر کوئی خط لکھتا ہے اس میں بسم اللہ وغیرہ لکھنا پڑتا ہے بغیر وضو کے، کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح سے حماد نے نقل کیا ابراہیم نقی سے، مورخہ 29 اکتوبر بروز ہفتہ سے جامعہ کا تعلیم وقت صبح 7:15 سے ہوگا، ٹھیک ہے، پرسوں سے 7:15 بروز ان شاء اللہ آپ ذرا 7:14 پر تو پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے، کتنے سے 7:14 پر تو پہنچ جائے گا، ہم سے گھڑیاں لیکن ٹھیک رکھتے ہیں. تو حماد نے نقل کیا ابراہیم نقی سے، ان کان علیہم ازار فسلم، حمام میں کوئی شخص نہا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے اوپر اگر وہ ازار پہنے ہوئے ہوں اندازہ ہو تو آپ سلام کیجیے ان کو، اور اگر یہ معلوم شاید ازار کے ساتھ نہ ہو تو سلام نہ کیجیے. وہ ایک آدمی اگر بے لباس ہے تو ظاہر ہے وہ سلام کرے، سلام کا جواب بھی دے گا، تو ایسے موقع سے مناسب نہیں کہ آدمی سلام کا جواب دے. تو انہوں نے کہا اگر کوئی ہے غسل خانے کے اندر اور معلوم ہے کہ ازار میں ہوگا تو آپ سلام کریں، ٹھیک ہے، اور سلام کا جواب بھی دے. وہ معلوم ہوا کہ غسل خانے کے اندر اگر کوئی ہے تو سلام کا جواب ان کے قول کے مطابق دے سکتا ہے، غسل خانہ جواب دینے سے معنی نہیں ہے. تو اس طرح کے مقامات جو صاف ستھرے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کیوں نہانے کی جگہ ہے، وہاں پر ہر آدمی اس طرح کا کوئی سلام کرتا ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے، اور اسے صاف ستھری جگہ ہے، گندگی نہیں ہے، قرآن بھی پڑھ لیتا ہے، کہہ رہے ہیں کوئی مذاقہ نہیں ہے. لیکن جو بیت الخلاء ہوتا ہے، یہ سب جو معاشیاتین یہ سب ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر سب نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اسماعیل نہیں ہونا چاہیے. عن مخرمة ابن کیوں؟ مخرمة منصوب ہے یا مجرور؟ عن مخرمة ابن سليمان عن قريب مولى ابن عباس ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطرع في عودة العبادة واضطرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل او بعده بقليل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر تجلس فنوم عن وجهه بيده ثم قرا العشر الايات آياتي الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى سن معلقة فتوضا منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر ذکر کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت, کئی بار آ چکی ہے, بارہا انشاءاللہ آئے گی حدیث. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس بار میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات گزاری. وہی قالت فاستجعت فی ارض الوسادۃ, میں تو وسادہ تکیے کی چوڑائی میں سو گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ آپ کی بیوی کے سو گئے تکیے کی لمبائی میں. تو کہاں سو گئے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تکیے کی چوڑائی میں. اور یہ تو کہاں سے تکیے کی لمبی, یہ تکیے کی لمبائی اس میں سو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ. اور یہ کہاں سو گئے بعد رضی اللہ عنہ؟ جو چوڑائی تکیے کی ہوتی یہاں پیدا کر کے اور اس طرح سے سو گئے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب آدھی رات ہو گئی, یا آدھی رات سے کچھ پہلے یا آدھی رات سے کچھ بعد, گھڑی کا زمانہ تو تھا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. فجلس یمسح النوم عن وجهه, اس کے بعد آپ اٹھے تو اپنی آنکھوں سے نیند ظاہر کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, جس آدمی اٹھتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے منہ پہنچتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی آخر کی 10 آیتوں کی تلاوت کی, اور اس کے بعد پھر آپ ایک شن تھا مشکیدہ لٹکا ہوا تھا وہاں کے وضو کیا. احسن احسن وضو ہو, وضو خفیف کیا تھا یا احسن وضو ہو, کون سا وضو کیا تھا؟ اسبغ اسبغ یا خفیف؟ خفیف نہیں, وہ اسی حدیث سے پہلے بابی آیا تھا نا سر, تخفیف و فل وضو یخففه امر و یقلله, تخفیف یا احسن, یہ دونوں صحیح ہیں. تو گیا کہ تخفیف یہ احسان سے مانے نہیں ہے, آدمی صحیح سے تو کرے کوئی حصہ رہ نہ جائے اس کے اندر. تو دونوں اگر تضاد ہوتا تو پھر ایک طرف آ رہا کہ تخفیف کی طرف آ رہا کیا کیا احسان, اس کے اندر دونوں کوئی تضاد نہیں ہے, وضو خفیف اور ساتھ میں احسان بھی اس کے اندر. اس کے بعد آپ صلات کے لیے کھڑے ہوئے, نباس کہہ رہے ہیں فکم تو فسنا تو مثلا ماسنا, جیسے جیسے آپ نے کیا تھا ہو بہو میں نے ویسے ویسے کیا, اور جا کر کے آپ کے بغل میں کھڑا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا میرے سر پر اور میرا دایاں کان پکڑا اور گوش مالی کر دی. اللہ کے رسول ایسا کیوں انہوں نے گوش مالی کر دی؟ گوش مالی کر دی کیا جی؟ کیسے دائیں ہاتھ سے پکڑا کیا, ادھر سے دائیں کان, ادھر سے دائیں کان, کدھر سے پکڑا؟ ادھر سے ایسے دائیں کان, اس کے لیے وہاں پہلے سے پیچھے سے کیسے پکڑا, بغل میں کوئی کھڑا ہو تو بائیں طرف تو اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا کیسے پکڑنا دے, بولتا پکڑا جائے گا آگے سے تو ہو سکتا ہے نہ, آپ کہیں گے پیچھے سے اللہ رسول نے کیا تھا تب کیسے کہوں آگے سے کیا, نہیں اس میں لکھا دائنے ہاتھ سے ہونا, اس میں لکھا وہ کس سے کیا اللہ رسول نے, ہاں دائنے ہاتھ سے کیا, میں بات کی دائنا ہاتھ لے گئے, دائیں تو ادھر ہے اور کدھر کھڑے تو بائیں بھی دائیں, تو ادھر سے لے کے اللہ رسول ہاں آگے سے ایسے نہیں پہنچے. تو اصل یہ کان پکڑنے کا واقعہ ایک بار کا نہیں ہے, یہ بات کے دائیں طرف سے بنا تھا اس وقت, جب آپ نے کان پکڑ کے لیے رات بھر تو جاگتے رہے اللہ رسول کے انتظار میں, اللہ رسول کیا کرتے ہیں کیا نہیں دیکھنے کے لیے, اب بچے ابھی 13-14 سال کے تو کیا ہوگا انہوں نے سر, نیند آئے گی نہیں آئے گی. ہاں تو یہ گوشت مالی ہوئی تھی اس کے لیے, ہاں نیند ظاہر کرنے کے لیے گوشت مالی ہوئی تھی, تو ایک تو ہم نے صلی اللہ کان پکڑ کے ادھر کر دیا تھا وہ الگ ہے، اور باقی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دائیں ہاتھ سے ان کا دائیں کان پکڑا اور کیا کر دیا اس کو گوشت مالی کر دیا آپ نے تاکہ نیت کیا ہو جائے کہ زائل ہو جائے، تو یہ الگ ہے اور وہ پکڑ کر کے کرنے کا وہ الگ ہے، دونوں الگ الگ ہیں. تو واقعہ بگودنی یمنا یختل ہوا، یہاں الگ اتار یختل ہوا، ادھر کرنا ہوگا تو اس کو گوشت مالی کیوں کریں گے؟ ایسے فضل افل مانے کیا ہوتا ہے؟ فضل افل مانے کیا ہوتا ہے؟ بٹنا ہوتا رسی بٹنے کو فتلہ کہتے ہیں، تو مراد گوشت مالی کرنا ہوگا نائٹ پکڑ کے ادھر کرتے تھے موڑنے کا ضرورت تھی کان کو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے تو رات میں سوئے نہیں تھے، نیند ان کو آ رہی تھی، تو نیند کو ظاہر کرنے کے لیے نظر تھا کوش مالی کر دی ان کی. چنانچہ آپ نے دو رکعت پڑھا، پھر دو رکعت، پھر دو رکعت، پھر دو رکعت، پھر دو رکعت، پھر کتنی ہو گئی مولانا صاحب؟ یہ کتنی ہو گئی؟ 12 رکعت. ثم اوترا، پھر کیا کیا آپ نے؟ اگر ایک رکعت پڑھی ہو تو کتنی ہو گئی؟ تین رکعت پڑھی ہو تو کتنی ہو گئی؟ 15 رکعت ہو گئی. تو یا کم سے کم 13 اور 15 رکعت بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ صلاۃ کا وقت ہو رہا، آپ نے پھر کھڑے ہو کر کے دو رکعت خفیف پڑھی. دو رکعت کون سی پڑھی آپ نے؟ سنت فجر پڑھی آپ نے، گویا کہ یہ الگ ہے اور رات والی صلاۃ وہ الگ تھی. اور اس کے بعد صلاۃ صبح کے لیے نکل گئے. تیس مسئلہ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی صلاۃ پڑھا کرتے تھے؟ 11 رکعت کی، 9 رکعت کی، 13 رکعت کی، 15 رکعت، یہ الگ مسئلہ ہے، تراویح کے باب آئیں گے انشاءاللہ. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال جو ہے وہ یہ ہے، دیکھیں آپ کہ باب ہے قرات قرآن حدث کے بعد، تو کہاں سے استدلال صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ قرات القرآن بعد الحدث، کہاں سے استدلال ہے؟ قرات القرآن بعد الحدث کیا ہے جی نسب اللہ علیہ وسلم؟ فضل سیم سو نو مانوا جی جی اس سے معلوم ہوتا ہے بغیر وضو کے قرآن پڑھنا صحیح یا نہیں صحیح ہے. تو لوگوں نے ذکر کیا یہاں پر جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو کر کے اٹھے تھے اور سو کر اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کی، معلوم ہوا بغیر وضو قرآن پڑھنا کیا ہے. لیکن لوگوں نے اعتراض کر دیا وہاں سے کہ نوم ہم اور آپ کے لیے ناقض وضو ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوم تو ناقض وضو نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوم ناقض وضو نہیں تھی، پھر اس سے کیسے استدلال کیا جائے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ٹوٹ گیا تھا؟ استدلال صحیح ہے ہم بخاری رحمہ اللہ کا، کیسے معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے تھے اور آپ نے بغیر وضو کے تو قرآن کی آیات کی تلاوت کی، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے جا کر بعد میں وضو کیا، استعمال بغیر وضو کے تھے، تو باوضو ہو کر آپ وضو نہیں کیا کرتے تھے؟ تجدید وضو کی نہیں کرتے تھے آپ ہر صلاۃ کے لیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ بھی دلیل نہیں بعد میں وضو کرنا اس بات کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بے وضو تھے. تب استدلال کیسے ہوگا؟ میں تو میں بخار ہم استدلال کیا صحیح ہوگا؟ ہاں مولا کر کہ میں عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے ویسے ہی کہ جیسے کس نے کیا تھا؟ اللہ رسول نے. گویا کہ انہوں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی اور وہ بے وضو تھے وسیم صاحب، وہ تو سوئے ہی نہیں تھے، سوئے تھے جاگ رہے تھے، تو جاگ رہے تو نا سب گئے اسی لیتے اور سارا ماجرا دیکھنے کے لیے سب کیا اٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا قرآن کرا دیتے ہیں، جب اٹھے بھی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے اٹھ کے پہنچ گئے، دیکھ رہے تھے مسلم اٹھ رہے ہیں، گیا تھا اللہ کے رسول، ایسا کچھ نہیں. وہ بھی کہا نام الغلیم کہا تو بھی سن رہے تھے اندر اندر، کہاں سوئے تھے؟ یا دیکھو نہیں کہ ان کو سے ٹوٹ گیا تو نہیں ٹوٹا، تو پھر کہاں سے استدلال ہوگا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہاں استدلال کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے دوسری بات کہی ہے، چنانچہ لوگوں نے ذکر کیا ہے چیزیں، اس کے علاوہ تردید بھی اس طرح سے لوگوں نے کی ہے کہ اس سے بڑا استدلال نہیں صحیح ہے. شاہ اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں استدلال المؤلف بحدیث الباب على جواز القراءة للمحدث، على جواز القراءة للمحدث باعتبار انه صلى الله عليه وسلم، باعتبار انه صلى الله عليه وسلم استيقظ بعد نوم طويل، استيقظ بعد نوم طويل ومضى عليه زمان طويل، فالغالب الأكثر في مثل هذا، فالغالب الأكثر في مثل هذا تخلل حدث من ريح أو غيره، من ريح أو غيره، وليس هذا استدلالا لنقض النوم كما وهم. تو شاہ اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر استدلال اس سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی نیند کے بعد بیدار ہوئے تھے، اچھا خاصا وقت سونے پر آپ کے گزر چکا تھا، غالب حالت تو یہی کہ اس طرح سے آدمی سوتا ہے اتنی دیر تک تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ری خارج ہو یا آدمی اور جو نماز وضو ہوتے ہیں مسجد اگر اس طرح چیزیں تو ہو سکتا ہے آدمی سے، تو اس سے استدلال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، غالب گمان نہیں ہے کہ ایسے موقع سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اس سے استدلال ہے، استدلال اس سے نہیں کہ نوم ناقد وضو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے لہٰذا آپ وضو کیا ہو گیا تھا ٹوٹ گیا تھا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے باپ کی آپ کو نیند میں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، لہٰذا استدلال اس سے ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، گرچہ اتنا امکان اس طرح کا موجود ہے کہ ہو سکتا ہے نہ ٹوٹا ہو، لیکن میرا غالب اکثر یہی ہے کہ ایسے موقع سے آدمی کا وضو